Zagraj już teraz! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 900 osób wyzdrowiało, są 502 nowe zakażenia COVID-19, podało Ministerstwo Zdrowia. Droga dojazdowa do trasy S8 w Pisarzowicach w Wielkopolsce otwarta, był tam dziś premier. Ponad 100 osób zatrzymanych, kilkadziesiąt trafiło do aresztów. Białoruskie MSW podało bilans wczorajszych protestów. Są 502 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, 6 osób zmarło. Wyzdrowiały 934 zakażone osoby. Ostatniej doby w całej Polsce wykonano ponad 14,5 tysiąca testów, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Koronawirus pojawił się w kolejnym domu pomocy społecznej. W Parsowie w województwie zachodniopomorskim zakażona jest pracownica. Wszyscy podopieczni i 5 pracowników są w kwarantannie. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, wszyscy pensjonariusze jedzą posiłki w pokojach, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Mirosława Zielony. Będziemy w pojemnikach jednorazowych dostarczać do pokoju posiłki po to, żeby nie było kontaktów, nie było ewentualnego przenoszenia wirusa przez mieszkańców. Także ścisła dyscyplina, ścisły reżim sanitarny. No, wymaga to od nas takiego dużego alertu. W DPS-ie w Parsowie jest 84 podopiecznych, pracuje 66 osób. O korzyściach, jakie przynosi polityka zrównoważonego rozwoju, mówił w Pisarzowicach w województwie wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w uroczystości otwarcia drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia. Podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę drogową są priorytetem rządu. Nie musimy mieć kompleksów. Naprawiamy tysiące kilometrów dróg, remontujemy, modernizujemy, ale także tworzymy nowe kawałki dróg we wszystkich zakątkach Polski. Tych zadań tylko w samym województwie wielkopolskim, tylko w zeszłym roku było blisko 300. W tym roku będzie to 100 kilkadziesiąt. Otwarty 3-kilometrowy odcinek drogi jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dojazdów do trasy S8. A z Pisarzowic premier pojechał do Bralina koło Kępna, gdzie weźmie udział w dożynkowym święcie Wdzięczni Polskiej Wsi. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. A te wielkopolskie dożynki na Pulku koło Bralina właśnie się rozpoczynają. Za chwilę odbędzie się w tutejszym sanktuarium maryjnym msza święta. Nabożeństwo odprawi biskup Stanisław Gondecki. We mszy weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, ale też członkowie rządu, lokalni samorządowcy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po nabożeństwie barwny korowód przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszeruje z kościoła pod specjalnie na dożynki zbudowaną scenę. Popłyną z niej dźwięki muzyki ludowej. Okolicznościowe przemówienie wygłosi też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wręczy również medale stulecia odzyskania niepodległości dla osób zasłużonych dla polskiej wsi. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Białorusini przygotowują się do 36 dnia antyprezydenckich protestów. Podczas wczorajszych demonstracji zatrzymano 114 osób, z czego zdecydowaną większość w Mińsku. 87 osób trafiło do aresztu. Ze studentami, którzy biorą udział w protestach, solidaryzują się wykładowcy z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Około 20 naukowców opublikowało w internecie nagranie, w którym mówią o potrzebie wolności słowa. W obecnej sytuacji nie możemy milczeć, mówi Tatiana Aloszka, docent z Katedry Języka Rosyjskiego. Dziś nie można zajmować neutralnego stanowiska wobec tego, co się odbywa. Jeśli będziemy uważali, że nas to nie dotyczy i będziemy milczeć, to stracimy prawo do wchodzenia na sale wykładowe do studentów i nie będziemy mogli spojrzeć w oczy naszym dzieciom, a nasz kraj nie będzie miał przyszłości. Białoruscy studenci od początku roku akademickiego, 1 września, protestują, wspierając demonstrację opozycji. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie rozpocznie wieczorem sezon artystyczny 2020-2021. Zagra o 18:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bardzo się cieszymy, że zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie Olga Pasiecznik, z którą mamy zawsze wielką przyjemność wspólnie kreować muzykę. I w jej wykonaniu usłyszymy Józefa Haydna, Sena di Berenice, a także Ludwika van Beethovena, A perfido. W ten sposób chcemy uczcić ten jubileuszowy rok Ludwika van Beethovena i w drugiej części zaprezentujemy Państwu również drugą symfonię D-dur. Mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza. Koncert odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisja w programie drugim Polskiego Radia oraz na radiowych stronach internetowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, choć w centrum i na północy może się miejscami chmurzyć. Słaby deszcz popada jedynie nad morzem. W Białymstoku maksymalnie 20 stopni, w Bydgoszczy 21, w Poznaniu 23, we Wrocławiu 24, w Zamościu 25, a w Rzeszowie 26. Jutro i pojutrze jeszcze cieplej, we wtorek do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując smartfon Apple iPhone 7 z ekranem Retina HD, 32 GB pamięci wewnętrznej, zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A za telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos zapłacisz 2898 zł, oszczędzając 300 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shield me. Gdybym tylko mógł, to pewnie bym zapętlał do końca audycji. PJ Harvey i jej wersja demo, która jest moim skromnym zdaniem ładniejsza, piękniejsza niż wersja, którą poznaliśmy w kwietniu. Muzyka do spektaklu teatralnego All About Eve to była wielka odskocznia od codzienności, jak powiedziała w jednym z wywiadów, bo kiedy przez pół życia stale się koncertuje, śpiewa i komponuje, podjęcie się próby ilustracji pewnej historii daje poczucie czegoś nowego, jest czymś w rodzaju odskoczni od regularnych płyt. Zresztą to jej własne słowa wypowiedziane w radiu BBC 4. Spektakl All About Eve przygotował londyński Noel Coward Theatre, a przecież dostaliśmy kolejne niespodzianki od pani Poli. Fani serialu Peaky Blinders na pewno wiedzą, o czym mówię. Tam PJ Harvey pojawiła się w coverze Red Right Hand z Nicka Cave'a. Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Do 14 zapraszamy na wspólne niedzielne popołudnie w programie trzecim. Utwór, który znajdą Państwo na kompaktowej wersji płyty o tej samej nazwie. Utwór, któremu towarzyszy wersja wideo stworzona przez londyńskiego artystę Johnego Sandersa. Ten obrazek idealnie pasuje do albumu, do płyty zakorzenionej w roku, w którym po raz pierwszy magazyn Time wybrał osobę roku niebędącą człowiekiem, a został nią komputer osobisty. 1982 to też rok, w którym urodził się frontman zespołu Kasper Clausen. 1982 to nie jest jednak płyta, która przywołuje brzmienie tego roku, ale jest zrodzony z inspiracji tamtym czasem. Tego ukryć się nie da. was young at the Dazzler. I spiked my own drink, took myself to bed. Alone I pondered the cheap frills of hotels. The miniatures, the endless throwaway towels. One for my hair, Państwa pewnie rozpoznali. Tak, to ta sama Elena Tonra, wokalistka i gitarzystka grupy Daughter, tym razem jako X-Re. Po audycji polecam sprawdzić klip do tego utworu, w którym bohaterką jest wspaniała brytyjska aktorka Maxine Peake, osamotniona w jednym z hotelowych pokoi. Like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle, sprouting illegal hair. A fitness consultant in the negative zone. the cash. A credit card mommy. An invisible dad. Career opportunities that you never had. We dance like this because it feels so damn good. If we could dance better, well, you know that we would. I'm working on my dancing. This is the best I can do. I'm tentatively shaken. You don't have to look. Can't say I'm sorry. I can't say I'm ashamed. Can't think of tomorrow. Sobie wyobrazić wypełniony po brzegi namiot ludzi, a w nim pustą scenę z cienkimi srebrnymi kurtynami. Na środku stoi prosty stolik i krzesło, a na nim model ludzkiego mózgu. Wkrótce pojawia się Byrne, wybrzmiewa utwór Here, czyli jego osobista opowieść o tym, co się w tym mózgu może dziać. Do Davida wkrótce dołącza 11 muzyków. Mają na sobie szare garnitury, wszystkie takie same. A ze względu na ich taniec i dość skomplikowaną choreografię, ich instrumenty są ściśle przytwierdzone do ciała. Oglądałem później nagrania z koncertu, no i stwierdziłem, że wyglądało to trochę jak musical. Tańce, charakterystyczne ruchy Davida Byrna, a wybrzmiewały nie tylko solowe utwory Byrna, ale również repertuar Talking Heads i to w obszernej wersji. Tak było 2 lata temu na jego wyjątkowym koncercie podczas gdyńskiego Open. No ale nie da się ukryć, to lato nie należało do tych festiwalowych. We'll be right back. Cupid on a Steinway, so sick upon a Steinway, the saint is drowned. See them talk and see them drown, see them drink and fall around up on the floor. Sister of mine, radio upon the floor, it's stupid, it plays as no voice, oh, out of key. Sister of mine, oh my God. Sister of mine, oh my God. Fault to rule so stupidly. Words are all just useless sound, just like cards they fall around, and we will be. Sister of mine, oh my God. Sister of mine, see them fall to dust, they fall around. In another crowded room, paint me like the shirt I'm in, honestly. Sister of mine, oh my God. Sister of mine, thank you.

serce kraju, Heart of the Country, z siódmego studyjnego albumu grupy Ultravox, Lament, który oryginalnie ukazał się w 1984, a na nasze dzisiejsze spotkanie przygotowałem utwór z albumu zremasterowanego po latach, z roku 2009, albumu składającego się z dwóch płyt. Pierwsza to płyta regularna, a na drugiej znalazły się inne miksy, remiksy, a także strony B singli. To teraz tak zapytam w porze obiadowej, czy wolą Państwo musztardę, czy raczej ketchup? We'll be right back. Mogliby równie nazywać się Just Ketchup, a wybrali musztardę, Just Mustard, przed chwilą w programie trzecim. A przed nami utwór, o którym nigdy bym nie pomyślał, że to mogą być dźwięki zza naszej zachodniej granicy, no ale rzeczywiście jest coś tajemniczego, coś nieodkrytego w Berlinie, co sprawia, że o stolicy Niemiec mówi się często, że jest mekką indywidualności, że jest miejscem idealnym dla artystów, muzyków, pisarzy. No i myślę, że teraz tak będzie. Zoe, która co prawda pochodzi z Australii, i Seed, duet Kelwar z ich albumu nietypowego, złożonego tak naprawdę z dwóch poprzednich płyt. Sześcioutworowy Enonea i również sześcioutworowy Vitreum, co daje 12 utworów w wersjach oryginalnych i dwa dodatkowe remiksy. Matematykę dźwiękową mamy już za sobą, czas na utwór, a my wracamy po 13.